légui kon ben question day juk moy lan moy cause manam lan moy particularité yi nek ci or ak khalis ba tax ñom ñu dagal ñom ñu haram yene yi ci res dagal lan moy sen particularité comme li nga xamantene mom mo bobu mom moy ñaatalu masala bi 7e masala bi bu boba borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ cey gis manam soobu ay soobu way yu bari yu wute inshallah taala buñ koy teunk dañ nan la dañuy jëk xol dafa am yo xamantene hadith indi nañ leen texte yi leral nañ leen ci ne li mom cause la bu wara mëna tax manam particularité la bu nekk ci or ak khalis ba tax ñu tera bu jëk bi moy li yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam wax ne fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah moy yaqu hadith yaqu ban hadith hadith bu ndiek moy hadith sayyidna khuzaifa bi radiyallahu anhu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ñoom yefir ñoko mum aduna yeen julini yeen yenako yello fi ci alakhir lolu nak mas'ala usuliyya la bo xamne inshallah dinañ ci ñew ci walu yefiri luñu mom manam nga xamne dañ leena wara baye seen ay yef lol dafa am masala yo xamne non la ko lu demé nek noël ga gaay ci def ak ni ci def te melni ñom ñom pagak ay parti ko tek ay Saint Valentin ak yeneen yu mel non ay fête des mères comme ni ko gaay di wax ak yeneen ak yeneen yoy nga xamantene ñom ñoko mom fa inna halahum fid dunya wa lakum fil akhirah ñom ñoko mom ci aduna yeen yeenako mom al akhirah lool moy cause principale loolu bennu ci la ci cause yi yi nga xamantene war na mëna tax ñu lan ko ñu haramal benen cause bi nga xamantene tax nañu haramal ko moy bimu ñew ci hadithu yaay ummu salama bi radiyallahu anha bimu nan fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam ndax ki nan ci ndabal or ak khalis wala bu ci lek na xamne limuy nek di lek ak di nan luy yeungatu la di bukhbukhi di jall di rogalat ci biram me na xamne lolu safara la bu bok ci jahannam manam kon lolu ci safara la bok manam moy limuy lek dafa haram amna benen bo xamantena nek na ci or ak khalis yo xamantena ay cause la yo xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax nako te lolu ci walu takkay gi la ak manam sol gi la lolu waron nañ ci ñew d'ailleurs masala bo mo waron jitu bi mais bobu dinañ ci ñew inshallah manam dinañ ko dinañ ci ñewat ci 8e masala mais liko waral moy mom lu mom ko mer la legui rek ko lanel deug bané c'est assez oui legui kon masala bobu dinañ ci ñew ci walu takkay yi lan mo haram ci goor ci jigen et cetera mais bu fekkante ne par exemple manam takkay bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ne bo xolé ci cause yi mu joxe daf ni la yalbasuha illa man la khalaqa lahu fil akhirah muy hadith sayyidina umar radiyallahu anhu bu nek sahih imam muslim rahimahullah ne ku amul jikko ku amul cieur ci al akhirah rek mo koy sol manam ci walu tak sol gi yoy lo doon wax kon yoy tamit ay cause la manam ne ak mali araka mali ara alayka hiyata ahlul janna lan motax muy gis ci sa kaw manam takkay wa al janna c'est à dire que kon comme ñun al akhirah lañ ko wara takke lool mom motax ñu war ko takke manam waru ñu ko tak fi ci aduna yoy yep kon cause la bo xamantene buñu déterminer buñu xamna mu am yeneen cause yo xamne na taxi waxu ñu ci wala bok ñewul ci taxi ci anam gu leer sino yeneen taxi indi nañ ko ci ciosan moy le fait que ak poukere nek ci manam mu nek lo xamne poukere gu reere da ci ne te lol nonu da fay dakonté ak teggenu woné ne yow jaamu kessé nga ci jaamu yalla ni lolou ben cause la parce que tay su fekkante ne damay jëfëndiko ay ndabal or ak xaaliss ak nimu mel manam nimu nekk ay nimu xéré ak valeur bi nimu toll ak soxla giñ ko soxla ngir yeneen ni mbir ak lolou yëpp han yow nga diko jëfëndiko pour rek di ci lek ak di ci nan ak yu mel non yoyu han té yeneen matériaux yu nekk pour ñu wër ko mëna utiliser pour lek ak nan lolou non manam ak poukéré wu la ak ñaw ak han han akuk reuy akuk yekitiku yoy yep daf ci nek ah benen cause tamit bo xamantene texte bi ñew indi wuko de manière claire moy le fait que muy dam manam muy dam wala mok muy mokal xolu ñi nga xamantene dañu ñak manam ki nga xamantene dafa ñak lolu tax ku ñak li mo meuna permettre ci kanamu ki am mënuma ko permettre ci kanamu ki ñak mënuma taxaw par exemple sama dekkendo yépp amuñu dara man may manam may woné ci biti ben extravagance bo xamantene day woné akuk reuy akuk manam akuk am gu upp doole go xamantene ñom lolu day mokal seen xol dakoy dam dakoy dakoy mititam wala bok ma tok ci kanam ko xamantene deng mom amul sax lu mu réré fimu tollu mi ngi xalat lan la wara réré tay ma jël ay billet 1000 euros manam billet yo xamantene lu bare bare la ci xaaliss makoy compter ci kanam won diko batare té amul sax lu mu agné mom wala lu mu réré awma droit bi niki nonu awma droit bi ma ñeu fekk masalan ko xamantene ci kanamu xalé bo xamantene njirim la wajuram dañu genn aduna wala wajuram dafa genn aduna man ma téyé sama xalé man sama dom man bu tollok mom at may comporté wo ak mom diko won ben tendresse bi ci kanamam diko han manam bu boba lolu awma droit bi parce que manam effet bi nga xamantene mom lay def ci mom yoy yep dafa mata baye xal kon yoy tamit cause la yo xamantene yu meuna genn la ala kulli hal dinañ ci ñew ci mas'ala usuli yi insha allah seigne fallu bu fekente na amna yenn yu ma faté ci yu may wax ni dinañ ci ñew ci mas'ala usuli yi nga faté mo insha allah ndax bokku na ci mas'ala yu am solo moy ne até mën am manam sharia mën na teural ben affaire fekk du ben cause motax mu téré ko amna cause yu bari yu tax mu téré ko mais nak ben bu ci nek da doon doy pour ñu téré ko ben bu ci nek doyon na seuk pour ñu téré ko niki nonu sharia mën na teural ben atté juri def sharia mën na teural ben atté ni diglé dara fekk li tax mu diglé ko ay cause yu bari la am ben bu ci nek bu wéton day doy pour mu diglé ko kon lolu inshallah dinañ ci gëna ñëw ci masala usuliyé inshallah taala légui mu res kon masalay takkay ak cholengi cholgi ak takkay gi fofu lañu tejje inshallah su ko defé jotay bi di ñëw ñu doga ñëw ci masala usuliyé cholgi ak takkay da ñu di xamné sharia ni mu baye xel lek ak nan ak yenen téggini ci aju comme niñ ko waxé ci jotay bi wessu nonu la baye xel tamit lan bi nga xamantene mom mo aju ci walu solide te bokku na ci teggine yoy nga xamantene mom la sharia bayi xel ci walu cholin moy dafa différencier entre cholu goor ak cholu jigen te bokku na ci différenciation bobu nga xamantene def nako ci entre cholu ñu goor ak cholu ñu jigen moy dafa am yu mu daganal ci jigen ba pare haramal ko ci goor bokku na ci yi nga xamantene nak mom la haramal ci jigen ci goor te daganal ko ci jigen moy or ak soa moy kharir comme niñ ko gisé ci ban hadith lañu amna hadith buy wax buñu gis bu buy téré sol soa moy hadith bu jëkku hadithu Hudhayfa bi radiyallahu anhu day téré sol soa. Voilà, première partie du hadith. Tu es venu ici? Soit. Il y a un verre. Un verre. Un verre de terre. Ça. Bon, je sais. Mon tout le temps. Il y a un rabbe. Comme les araignées, il y a des toiles d'araignées. Mon non, il y a des toiles. Mon toile, il y a non, il y a des toiles. Il y a non, vous parlez. C'est ce qu'on appelle soir. On va le faire, on va le faire. Comme genre, on va le faire, on va le faire, on va le faire, comme tissu qu'il donne après. C'est ce qu'on appelle soir. C'est ce qu'on appelle Sharia pour les hommes, mais pour les femmes. Comme vous savez, c'est ce qu'on appelle dans le hadith de Sayyidina Hudhayfa bin Radiyallahu anhu. Et dans le hadith de Sayyidina Omar bin Khattab Radiyallahu anhu, quand il y a un imam muslim, quand il y a un imam muslim, il n'y a pas de la vie, il n'y a pas de la vie, il n'y a pas de la vie. Kenn duko sol luddul ko xamantene amul ciir ci Allah xira niki nono ah likoy tektale aussi moy hadith bi nga xamantene moy ah bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam di wax moy hadithu sayyidina abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu bi nek ci sunan yi manam sunan imam abu daud an-nasa'i ak imam abu daud at-tirmidhi ak an-nasa'i rahmatullahi alayhim bim nan حرم لباس الحرير والذهب لذكور امتي واحل لاناثها حرامال نان تول ييري مبالانو مانام حرير حرير موي سوا حرامال نان سول مبالانو حرير مبالانو سوا pour sama gouru xeddi li zukuri ak or sol tamit or pour sama goor xet waye dañ ko haramal ci ñi nga xamanteni ñoom ñoy seen jigen ni manam dañ ko daganal ci ñi nga xamanteni ñoom ñoy seen jigen ni ah kon lolu hadith bobu day tekkale ne goor dafa haram ci mom mu sol lan soit dafa haram tamit ci mom mu sol lan or ci luñu doyal de manière absolue mais hara mi ci jigen mom dagal na ci jigen mom dagal na amna ben hadith bo xamantene tamit moy hadith sayyidina burayda al aslami radiyallahu anhu bi nga xamne al imam ibnu hibban daf ko solo werul ko al imam manam abu daud at-tirmidhi an-nasa'i rahmatullahi alayhi tamit solo nagn ko imam at-tirmidhi dafa ni hadith bi hadith bu hasan mune anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu rajul wa alayhi khatamun min hadid yalantibi sallallahu alaihi wasallam dafa am ben way bu ñew ci mom fekk mu yore jaaro bo xamantene weñ bu ñul la moy fer la munako ara alayka hillata ahli an-nar hillata ahli an-nar dama gis ci yow li nga sol takay wa safara la takay wa safara la parce que xam nga alcorane wax nako li nga xamne mom lañuy takke wa safara moy weñ moy liñ leen di jengi jengi am leen di meunoté ak leen di tiéné ci seen baati légui kon lolu mu téré ko néna fa tarahu waju saniko thumma ja'ahu wa alayhi khatamun min dhahabin dal min sufrin min sufrin néna mu ñew waji delu ci wati mom indale takkay bo xamantene manam jaaro bo xamantene jaaro bi cuivre jaune la mune ma li ajidu alayka rihal asnam lan motax may xentu ci yow xetu xerem yi ñi jamm manam parce que lan motax may xentu ci yow xetu xerem yi ñi jamm manam parce que kon manam mu bëkk wax ne ko li ngay ja li nga tak manam moy takkay bi nga tak en cuivre jaune dafa haram manam ñi nga xamne ñoy jaamu xërem yi ñoy yello diko sol ñi jaamu xërem yi ñoy yello diko sol c'est pas parce que xërem yi ci seen bop cuivre lañu leen di défaré lool mais c'est parce que ñi jaamu xërem yi ñokoy sol neena fa tarahu musallam thumma ja'ahu thumma ataahu ba parla mu ne thumma ataahu wa alayhi khatamun min dhahab wadi delu ci wat indale jaaro bo xamanteni bi fa jaaro wurus la or yenen tib sallallahu alayhi wasallam ne ko ma li ara alayka hilyat ahli aljanna lan motax ma gis nga yor takay wa or mu ne ko me musa ne ko niko be ba ma za albisu lan lay tak legi gis nga parce que dang ko bëggon baye. C'est pas parce que mënon ko téré dès le premier bi orienté ko mais daf ko bëggono bayyi ba mu def indi wat comme ki comme julli kat bi rek waji doon julli julli bu gaaw bobu mu nan ko julli wulo demal julli wat mu dem defat delu ci wat mënugo julli watal demal julli wat mu dem delu ci wat ci ñettal bi ci la ko waxe demal julli ci wat mu ne ko nak fa wal ladhi ba'athaka bil haqq la uhsinu illa hadha wat na ci ki la yoni ci deug ne man manuma lu dulli li dal la xam ni ni lañu julli mu do ko jangal ne ko wala boy julli dagay kabar dagay jappu bo pare kabar manam nga tari fatiha ak lo ci tek nga ruko so ruko e nga dal ci ruko manam ba hadith bi jeex manam parce que nit ki su lajele bopam après réponse bi ng koy jox li ng ko bëgg wax ci lay gëna léré parce que day xamné li mom dem na ba intéressé wu ci deug ba lajal ko bopam nga jox ko réponse boba day dal gëna léré yenante bi sallallahu alayhi wasallam lol tamit stratégie bobu la jëfëndiko won ak mom fi tam bimu neexu ana lan mom mo manam mu téré ko wéñ bi mu téré mu ñëw mu téré ko mu téré ko xaliss bi non non lan fer bi wéñ bi mu téré ko cuivre jaune bi mu téré ko or bi légi nak après mu def ben muneko kon lan lay sol muneko ittakhidha khataman min fiddatin wala tatimahu misqalan deng ittakhidha khataman min fiddatin wala tatimahu misqalan def ko jaaro khalis mais bu mu mat misqal moy dirham ak 3 sitimu dirham manam moy 6 gram def ko takkayu khalis mais bumu mat 6 gram amna ci benen riwaya ci bir hadith bi moy bu sunan imam abu dawud rahmalahu indi muneko wala tatimahu misqalan bul ko matal misqal muna wala samarata misqal wala bok waxju waxul ko nuru wa tay bu mu mat njegu misqal manam moy lan moy tay su fekente ne dama yor bobu limi jariñ moy téré dañ ma téré mu mat or manam jaaro bi mu mat 6 gram dañ ma ko téré mais aussi su fekente ne matul 6 gram ga mais buma xolé niñu ko défaré ak coup bi yep day daal di mat 6 gram ndegu 6 gram boba tam dañ ma koy ter coup bi coup de production bi voilà moy le prix de revenir comme ni guer bu boba day daal di dañ ma koy da ter lol nonu hadith bobu dafa am lu muy jangale manam liñ ci meuna déggé en tout cas moy kon goor mom amul droit sol lu mat 6 gram boro xoxoy nak dañuy wax né rahmatullahi bu mat 6 gram dañ ko sip mais manam karahatan tanzifiya la moy dañ ko sip amma su fekkenté né ëpp na 6 gram moy dafa haram karahatan tahrim la dafa haram bu boba nak ay chee nak ñom lam ak ñom yépp dañuy dugg ci biir de toute façon jaarono taxul ñuy wax ci goor mom mom jaru sax ñu ci def débat parce que jusqu'à présent yaakaaruma ni kenn def na ci débat bi gaay di def débat moy chaîne web lamb bi kon jaru ñi def débat ci lo xamné débat amu fi kon légui jigen sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko jaglél muy sol li nga xamantene mom moy or ak khalis ak yenen xetu takay fiek wessul manam astaghfirullah manam dañ ko daganalal mom particulièrement bokk te gor gor mom jaaro lañ ko daganalal bu lan bu khalis te warul dépasser warul mat 6 grammes dakana lol leer maintenant nak ay sans yaay mako joxo nak ah ak sans mam li rek la déssé ci li sans mam yo rak ay waaw ki wi c'est sarax lak lam yoyep du lay yenenbi sallalahu alayhi wasallam lum xass batay rek wallahi alazim gënal neeku ci yiw neeku ci lo xam tane yenenbi sallalahu alayhi wasallam téré nako gep ngariñ ak gep ngariñ mi ngi ci womatu ci li nga xamantene mom moy digal yenenbi sallalahu alayhi wasallam kon jigen nak li tax kon legui question day ñew me lan motax ñu daganal ko jigen te daganal duñ ko goor question bo moy dadi soulever wu li tax ñu daganal ko jigen te daganal ñu ko goor moy jigen daf koy soxla pour takay manam soa bi ak cheb ak ori ak chen bi ak ñom takay jaaroy lam yi ak yoy non xamantene da nga ci gis ni ci takay bu fi lolu li tax ñukoy soxla moy ngir mëna taru ci seen kanamu jëkëri mais soxla wuñ ko pour di dem gënte wala di dem ci xew yi lolu taxul ñu wax de taxul li tax ñu def ko moy pour ñu taru ci seen kanamu jëkëri القران ني اف من ينشا في الحجه وهو في الخصام في الخصام غير مبين فك غاي دنج دان داف من وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن ولا عند الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم سيكتب شهادتهم ويسالون نيوم لي نيو داف مو ييفيري نيوم دانيو نانغول وون بو ييفيرو مكاي موتاخ نيو sama borom subhanahu wa ta'ala li lay wone alquran bi manam bok na ci li wone ni effectivement sama borom subhanahu wa ta'ala moko wax manam kenn waxuko te kenn changer wu ci dara moy ni muy wone gravité bi nekkon ci khalatou wa makkah arabiy ak surtout arabiy de manière générale jamono jojo gravité manam niñ doon khalaté ni mu boné won ba paré alquran ñew manam de entre yémi xawi sen sutur manam ñew netali ay mbir yo xamne ñom dañ ko doon wax dal bu doon ñom am nañu ben mbir muñ ci changer dañ ko changer mais bu kon voilà waye gaay dañuy bayyi ba affaire yi jott jex ci ñom ñu la affaire bi diiné nar la nar yi non bi c'est que li nar ya ko doon wax motax alors que alquran bi bu doon nar yi amna luñ ci soppi haqiqatan dinañ soppi ba façon yi manam façon idéologie graw yi nga xamantene mom la len lay dénoncer alquran dani buñu len ségal gaay ñom jamono joj dañ dan def buñu amé dom bu goor dañuy kontan mais bu féké néna dafa am dom yu jigen da ngay gis xar kanam gi commencé lendum nga gis mu mer mer bu tar gis nga wa iza bushira ahadun bima daraba lirrahman mathalan dhalla wajhuhu muswaddan da ngay gis han da ngay gis xar kanam gi ñuul ko wa huwa kazim nga gis mu mer mer mer mer mer mune yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadustuhu fi turab nga gis su fekenteene dañ leen leen awa yo day sa soxna ci tawarkala amna dom de mune ha amna dom nga ni wa nga gis mu commencé kon amé dom ji tawarkala dom ju jigen nga gis mu commencé mer nga gis yatawara min alqawmi qala subhanallah te ñom loolu lañu japp ne ñom dañu jappone yalla mom mo jur malaika te malaika ay jigen lañ manam yalla mom ay doom ay jigen lañ mais ñom ay do seeni doom ñom goor lañ wara doon mune nak alcorane buñ leen annoncé bonne nouvelle bi moy lan mais amna ñu doom ju melni ñom yi ñi askanere yalla manam moy bu jigen nga gis ñu wer xana kay bu dé yalla dafa am ay doom kay nga japp né doom yi jigen lañ kay bo amé doom ju jigen kay waro mer waye ñom dañu am doom néna nga gis ni mer waaw mer mer mer bu tang jeur nena nga gis dañuy neubatu yata war amina qawmi min su ima bushira bihi dañuy neubatu ci nit ñi ndax ndax rek manam mauvaise nouvelle bi len dal manam moy ne am nañu dox do ngay gis ñuy neubatu nit ñi dootu ñu bëgg ti ku leen gis dootu ñu nango gennati dootu ñango dem ci pench bi da japp ne gacc gu reey reey am nañ ko xam nga lolu buñ koy waxtane sax manam dafa ñu reglu invraisemblable me gay non lañ melone non lañ doon xalaté nan ayumsikuhu ala hunun am yadussuhu fi turab est ce dama koy japp andak ne nak legui nak bu dukki am gatché abadat ndax rek amna dom ju jigen wala bok dama koy sul ci souf ci sax ben yor mu jeex bar lan la ci wara def ñen ñi dinañ jël choix bo na ko téyé mé bok mais andak nak nek legui nak lool moy doon sama gatché aduna nak manam sama doom ju jigen ju ma am wala bok ma jël ko duggal ko ci souci wa te da ngay gis buñ ko daan duggal ci souci do anu ci am ben regret wala dara luñ ci xalat wala japp ne def nañ dara lu graw pour ñom ni ñi def ni moy li jaadu li gëna normal ci li normal parce que ki jigen la il faut ñu sul ko parce que sinon mais gatché la nara andal fi ci aduna bi yépp duma ko def han ben war tara ah legui nak alcorane ne wa legui yeen ngeen ni yalla ay doom ay jigen lañ te yeen jigen ni xam ngeen ni ñu mel ñom ni ñu mel moy dañ leena sosé ci ñuy bëgg ay takkay mais bu xulo jeex manam xex joté wala xulo da ngay gis ci argumentation dañ ci faible wara jigéñu souvent soy waranté ak ñom dañuy gaaw mer après ñu gaaw wax né wala yow da nga tang xol wala da nga def li wala yow da nga xépp wala ni commencé utiliser alors que débat bi pourtant manam buñu nekké à cour d'argument rek rek tak tay tay tay rek nga gis né c'est ñom ils sont à cour d'argument luñu intelligent intelligent so len dé ki manam té convaincre le mo gëna yomb convaincre goor waxtaan ak jigéñ indi ay argument yu deugal nga convaincre len mu wër mu leer mo gëna yomb nga convaincre goor mais sauf que nak ñom jigen ni mise en pratique bi ci ñom la gëna yéxe manam goor mom boko convaincre pour mu dem mettre affaire bi en pratique lolu mo yomb manam mo gëna yomb ginnaw bu amna conviction mais jigen day xam xel na li ngay wax deug la mu nang ko mais du mettre en pratique affaire lolu ko yagge serlu rek dang koy gis mu xam xel ni li la meen ko def alcorane nak ne mais kok non la mel ngeen beug ne ñoo ñu man samay doom non lañ mel manam nga xam ne ci beug ay takkay xam nga tamit jigeen yu souvent même xalé yu ndaw yi xalé yu jigeen yi bo leen comparer xalé yu goor luñ ko gis day gis xalé bu jigeen day beug di gaaw di sol ay yere yu rafet bu solo yere yu rafet day dem pour ñepp gis ko ne sol na lu rafet wa dañuy gis legui tay bu solé ay bu amé ay dalu yu bes dang koy gis muy dox diko deug bu baax pour ñu xamné amna dalu yu bes bëgg ay takkay légui nak comme que jigéen ñi ñom yalla non la leen bindé du xass ci ñom du xass ci ñom yalla mo leen bindé non té nonu la leen bëggé ñu mel non motax mu daganal takkay ci ñom té daganalu ko ci goor ñi même tay fi té gis nga lolu dafa réel ba nga xamné so togué ak jigéen ñi di waxtaan day gis souvent lu waxtaan bi intéressant da ngay jéki rek dégg leen boudé ñom amna ñaari jigéen wala ñatt yu nekk nonu ci biir da ngay jéki rek dégg leen ñuy waxtaané waaw sac bi ni cuir la nangam hein modou bi waaw wala ñuy waxtaané yo xamantene waaw yépp day déllu wat ci soline ci graphète ci hein waaw wala peut-être parfois aussi mën nañ waxtaané ci seen gâteau yi ñi défar ak ñar mi lan lañ ci wara def pour bu gëna neex yoy non la lool mom positif la légui ngeen bal ma def mu profet ci seen taw mais kon jigéen ñi yalla non la leen bëgg ñu mel non alors que goor yalla bëggul mu mel non yalla bëggul goor mel non lol mom motax mu haramal ko ci goor mais daganal ko ci jigen te lolou mbir la mo xamantene mu mata bayyi xel la ci question bobu non ah legui nak mu dess fofu benn mbir rek bo xamantene mu ndaw la moy as-sayyidat fatima radiyallahu anha yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko tere won tak or ba pare ne lolou takkayu dan ko bim ko gisse sayyidna ali radhiyallahu anhu jox ko chenu or may ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam da manam sayyidat fatima radhiyallahu anha won ko ne ko yenen ne ko sayyidna ali de li la ma may karamallahu wajhu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan ni ayasurruki an yaqula an-nas inna fatimata bint muhammad alayhi hilyatun min ahli an-nar min hilyati ahli an-nar est ce di nga bekk nit ñi nan fatima doomu muhammad de sallalahu alayhi wasallam mom dafa yoré dafa tak li nga xamantene mom moy ay or ci manam takkay ci takkay wa safara yi bim ko waxe lolu mu jël ko saraxé ko yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne alhamdulillahi alladhi anja fatimata minan nar ma ngi sant yalla bi nga xamantene mom mo mussel fatima ci safara ah lolu da fekk ne Sayyidat Fatima lol particularité bi mais yenen jigen ñepp dagal na ci ñom ñu tak oh niki lolu Abdurrahman ibn Auf ak Zubair ibn Awam radiyallahu anhuma comme ni Sayyidna Anas wax radiyallahu anhu ci hadith bu nek ci musnad yi yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne manam daganal li nga xamantene ñom ñoy ñaar ñoy moy Abdurrahman ibn Auf ak Zubair ibn Awam radiyallahu anhu mu daganal leen takka mu dagalal leen suwa parce que bobu jamono joju dañu yoron dañ doon jambat ci ay xara dañ doon jambat manam seen yaram daf doon xassan manam ne xawma ay genre ki hein wala ay pitch yo xamantene daf leena dal yo xamantene seen yaram di xassan mu daganal len ñu sol soit waye lolu borom xam ni rahmatullahi alayhi ma dañ ci am ñaari maslak manam ñaari soobu way bu ñëk bi moy ko xamantene ak nek na ci xaal bobu non nga xamantene li ngay sol pour nga sol mu lu ñagas la boba da dagan nga sol soit bu ko defé mu ñagas muy mu lay wokal sa xassan yoy yaram yi fofu muy xassan amma nak waye lolu soobu way bobu da ngay gis ne degeerul parce que li wone ni deugarul moy amna yeneen tissu yu mën lool kon bu boba dañ nan loolu li benen soobu way bi moy bi deugar moy loolu tamit sen jekle la te yeenentibi sallalahu alayhi wasallam dafa amone particularité di daganalal ci ko xamantene ñepp dafa haram ci ñom mom mu daganal nit ci nit koku particulièrement benn mbir mom wala bok mu haramal ci nit lo xamantene dafa ñepp dafa haram ci ñom manam dafa nek dagan ci ñom mu haramal ci nit koku particulièrement benn affaire bob loolu ci jeklem la mom sallalahu alayhi wasallam kon ñu am fofu inshallah lool moy mu nekkon masala yi nga xamne ñoom ñoo addu won ci hadith bi ci walu fiqh ci ñaari hadith wallahi alhamdulillah wallahu ta'ala a'lam Question. Manam ni nga xamantene non la reculer won ci walu xalat ak réflexion parce que da wax la xam nañ ko da ko la bismillah waaw jé non dafa won laaj ndax amna ben quantité ci or wala xalit lu ñu daganal ci borom ay par exemple robinet pour ñu japp ndax amna ñu ci daganal quoi fekkete surtout que peinture en or mais Wa, xam nga dafa am différence entre lo xamantene mom lañu tuddé matli ak luñu tuddé muma wax. Al matli moy tay su fekkantene dama jël mbir mi. Manam ma jël sama benn wéñ. Wala sama aluminium ma tek ci or. Peinturer ko. Manam nga xamné de telle sorte que du peinture kessé mais dama ko cey tek mu nek une couche lool moy matri manam mu nek une couche buma tek ci kawam bu boba lool da fay dal nek lo xamné dafa haram légui su fekkenté né mu ma wax la moy lo xamanté né dama ko ndoxal manam de telle sorte que du couche mais manam luma ko colorer la bamou rafet ni ci kawam rek mom lañuy wax ci ki dañ koy wax plaqué ñu plaqué hein voilà plaqué bu boba day dadi nek soit bu boba day ñaari façon yoy ñoo ci am moy matli wala mu mo wax bu dé matli la moy lo xamantene couche la buma tek ci kaw boba day haram amba su fekete na mu mo wax la moy lo xamantene ndox rek la mo nek ci kawam bu boba day dagan ci lolu du lolu mo manam moy lolu dañ koy woyofal manam dañ koy woyofal moy lan légui nan la koy xamé wé mu mo wax moy lo xamantene tay suma ko laké bamou soté ko duma gis bu soté ko duma gis mu nek lo xamantene dina ko meuna tib manam dina ko meuna tib dina ko meuna dina nek lo xamne day solidifié wu mo meun ko té amma su fekente ne suma ko laké bu soté ko dama koy meuna té boba day dal di nek lo xamantene dafa haram ci ijma' al ulama rahmatullahi alayhi wallahu ta'ala aw bele mom day laccé ndax sol médaille or wala argent ak ndol dëgn yépp bu fekkante ne ci goor ala kulli hal da fay nek lu haram ndax xeliya la yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax te mom moy takkay nak ñom ñepp ñom nga yi nga xamantene ñom ñoo ci yam ci walu gogu wallahu ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh